ओम ज्ञान चिन्धस्य ज्ञानं च शलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अध्याय 14 श्लोक संख्या 18। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सप्रस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्ति स्था अधो गच्छन्ति तामसाः। तमोगुणी व्यक्ति क्रमशः सत्वगुण व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। तत्पर इस श्लोक में तीनों गुणों के कर्मों के फल को स्पष्ट रूप से बताया गया है। ऊपर के लोकों या स्वर्ग लोकों में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उन्नत होते हैं। जीवों में जिस मात्रा में सत्वगुण का विकास होते हैं उसी के अनुसार उसे विभिन्न स्वर्ग लोकों में भेजा जाता है। सर्वोच्च लोक सत्यलोक या ब्रह्मलोक है, जहाँ इस ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति ब्रह्मा जी निवास करते हैं। हम पहले की देख चुके हैं कि ब्रह्मलोक में जिस प्रकार जीवन की आश्चर्यजनक परिस्थिति है उसका अनुमान करना कठिन है, तो भी सत्वगुण नामक जीवन की सर्वोच्च अवस्था हमें वहां तक पहुंचा सकती है। रजोगुण मिश्रित होते हैं या सत्वों तथा तमोगुणों के मध्य में होते हैं। मनुष्य सदा ही शुद्ध नहीं होता, लेकिन यदि वह पूर्णतया रजोगुणी हो तो वह इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहते हैं, लेकिन गुणों का मिश्रण होते रहने से वह नीचे भी जा सकते हैं। इस पृथ्वी पर राजों या तमोगुणी लोग बलपूर्वक किसी मशीन के द्वारा उच्चतर लोकों में नहीं पहुंच सकते। रजोगुण में इसकी भी संभावना है कि अगले जीवन में कोई प्रमत्त हो जाए। यहाँ पर निम्नतम गुण तमोगुण को अत्यंत गर्हित जघन्य कहा गया है। अज्ञानतः तमोगुण विकसित करने का परिणाम अत्यंत भयावह होते हैं। यह प्रकृति के निम्नतम गुण है। मनुष्य योनि से नीचे पक्षियों पशुओं सरीसृपों वृक्षों आदि की 80 लाख योनियां हैं, और तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोगों को ये अधम योनियां प्राप्त होती रहती हैं। यहाँ पर तामसाह शब्द अत्यंत सार्थक है या उनका सूचक है, जो उच्चतर गुणों तक ऊपर न उठकर निरंतर तमोगुण में ही बने रहते हैं। उनका भविष्य अत्यंत अंधकारमय होते हैं। तमोगुणी तथा रजोगुणी लोगों के लिए सत्वगुणी बनने का सुअवसर है, और या कृष्ण भावनामृत विधि से मिल सकता है, लेकिन जो इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाता वह निरंतर गुणों में बना रहेगा। भगवद गीता से श्री कृष्ण के पहले वाणी से हम समझ सकते हैं कि हम इस शरीर नहीं है। आप कौन है? आप तेलुगु है या बिहारी है या पंजाबी है? आप नर है या नारी, युवक या वृद्ध? नहीं, ये सब खाली शारीरिक उपाधियां हैं, लेकिन आप शरीर नहीं है। आप शरीर में है पक्षी पंजरे के अंदर में जैसे, लेकिन हमारी मूल अवस्था है श्री कृष्ण के साथ गोलोक वृंदावन में सदैव चिन्मय प्रेममय लीलाखंड श्री कृष्ण की सेवा में। लेकिन इस भौतिक जगत में अन्न का फल से हम 84 लाख प्रकार की जीव जातियों में भ्रमण करते हैं। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण बोलते हैं, हमको सूचना देते हैं कि इस मानव जीवन का काम फल के अनुसार हम दूसरी दूसरी स्थिति मिल जाते हैं। तो अगर सत्वगुणी होते हैं तो ऊपर जाना, अगर तमोगुणी होते हैं, अगर जघन्य गुण वृत्ति स्तर, अगर गाढ़ काम करते हैं तो नीचे जाना पड़ेगा, और अगर कोई ज्यादा पुण्यशाली नहीं है, ज्यादा पापिश नहीं होते हैं तो मध्य अवस्था में होते, रजोगुणी होते हैं। तो फिर इस पृथ्वी में मनुष्य रूप धारण करके फिर वापस आ सकते। तो ऐसा है, ऊपर जा सकते हैं, यहां फिर वापस आ सकते हैं या नीचे जा सकते हैं। लेकिन गीता में दूसरा जागरण में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक स्थिति ऊपर में भी स्वर्ग में भी दुखमय है, दुखालयम शाश्वतम। इस जगत का वर्णन है दुखमय, दुखालय और अशाश्वतम, स्वर्ग जाके भी वापस आना पड़ेगा। चैतन्य भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्च लोकम विशन्ति एवं चयी धर्म मनु कपना गतागतम काम कामालभं जे। जो वैदिक विधान के अनुसार पुण्य कर्म करते हैं, कस कर्म खंडीय यज्ञ करते हैं, इस प्रकार अधिकार मिलते स्वर्ग जाने के लिए, और बहुत साल स्वर्ग में भोग विलास करने के बाद वापस आना पड़ेगा। तो ऐसे वापस आना है, फिर यज्ञ करना है, ऊपर जाना है, वापस इस धराथा में वापस आना है, और इस कर्म कांडीय विधान में कभी कभी छुट्टी भी होती है। मृग महाराज का कहानी है, वो ऐसा है कि मृग महाराज बहुत पुण्यशाली राजा थे और शुद्ध ब्राह्मणों को क्रौ क्रौ सुंदर युवती गाय दी। लेकिन एक बार छुट्टी हुई, एक गाय जो एक ब्राह्मण को दिया है तो फिर दूसरा नहीं जान के दूसरे ब्राह्मण को दिया है। ये दो ब्राह्मण तो झगड़ा के है, तो ये मेरी गाय है, नहीं नहीं मेरी गाय है, और दोनों असंतुष्ट है। और मृग महाराज इतना सब पुण्य करके भी वो छुट्टी करने से नरक जैसे अवस्था मिल गई। तो ये इस भौतिक जगत की स्थिति है, दुखमय। स्वर्ग में भी दुख होते, नरक में ज्यादा दुख होते, लेकिन स्वर्ग में भी दुख होते, और पृथ्वी में भी, पृथ्वी में स्वर्ग सुख दुख होते। हरे कृष्ण। तो और क्या करना चाहिए? अगर पुण्य कर्म करना है ऊपर जाना है, पाप कर्म करना है नीचे जाना है, और कलि युग में सब पापी, सब मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, और जो शुद्ध शाकाहारी भी तो प्याज रसून भी करते हैं, और वो मांस के समान है शास्त्र का जैसे बच्चा। और जो शुद्ध शाकाहारी प्याज रसून नहीं करते तो वो भी पापी है। अगर वो भोग पहले श्री कृष्ण को प्रेम से भक्ति विधि के अनुसार अर्पण नहीं करते। तो अगर भक्ति नहीं करना है तो इस काली काल में काली पाप करना है। आप अभी इस लेक्चर सुन रहे हैं लेकिन ऐसा है कि बहुत कम लोग इस भक्ति प्रचार सुनते और ज्यादा लोग तो ये भक्ति प्रचार जो भक्ति प्रचार सुनते तो हफ्ते में एक घंटे जैसे सुनते। लेकिन अगर वापस घर जाके हरे कृष्ण दूसरा प्रचार दूसरा लेक्चर चलते हुआ माता जी उपदेश देते। लेकिन अगर घर वापस जाके दूसरा लेक्चर सुनते मतलब टीवी में तो लेक्चर नहीं होती एक्शन होते। तो एक्शन होते वो एक्शन देखने से हम भी एक्शन करते हैं किस प्रकार तो सब पाप करना। टीवी में तो ऐसे प्रचार है पाप करो पाप करो पाप करो पुण्य मत करो पाप करो पाप करो पाप करो। तो ऐसे ही लोग तो पाप करते हैं और सोचते तो यही नॉर्मल है। तो इस काली काल का प्रचार के अनुसार तो ज्यादा लोग नरक के ओर जाते हैं। यमराज बहुत व्यस्त रहते हैं तो ऊपर जाना है नीचे जाना है। इस काली काल में ज्यादा लोग तो नीचे जाते हैं और जो राजगुणी है वापस आ सकते इस पृथ्वी में मनुष्य रूप। तो अगर ऊपर जाना है वो पृथ्वी में रहना या नीचे जाने से थोड़ा अच्छा होते लेकिन वहां पर भी शुभ नहीं होते तो क्या करना चाहिए। सब लोग तो सुख सबको सुख चाहते हैं लेकिन गीता से हम क्या समाचार मिलते हैं कि स्वार्थ में ही सुख नहीं होते इस दुनिया में सुख नहीं होते और नरक में ही सुख कोई सवाल भी नहीं। एक्चुअली ऊपर में भी कोई सवाल नहीं वो सब काल्पनिक सुख है। तो क्या करना चाहिए क्या सुसाइड। तो अगर सुसाइड करना है तो भूत अवस्था में होता है उसमें भी कोई सुख नहीं है तो क्या करे। तो गीता पढ़ने से क्या पूरा हताशा होना चाहिए कोई उपाय नहीं कोई रास्ता नहीं है क्या करना चाहिए। अगर हम खाली यही सब श्लोक पढ़ेंगे तो वो संभव है लेकिन श्री कृष्ण गीता में हमको आशा देते हैं कि यान्ति देव व्रता देवान पृथ्वी यान्ति पृथ्वी व्रता भूतानि यान्ति भूतेच मध्याजी नौपि यान्ति माम। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो तामसी लोग नीचे जाते रजोगुणी लोग मध्य स्थल में रहते और सप्तगुणी लोग ऊपर जाते और दूसरे परिपक्ष से जो देव उपासक है देवलोक जाते हैं जो पितृ उपासक है पितृलोक जाते जो भूत प्रेत इत्यादि पूजा करते हैं तो भूत प्रेत अवस्था मिलते हैं और मध्याजी नौ पियांति माम और जो मेरी पूजा करते हैं श्री कृष्ण कहते हैं तो मेरे पास आते हैं। तो श्री कृष्ण के पास जाने से क्या फायदा होता है। श्री कृष्ण कौन है। श्री कृष्ण त्रिगुण के अतीत है। श्री कृष्ण का लोक कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन इस भौतिक संसार के ऊपर है। इस भौतिक संसार का लक्षण है दुखमय अशाश्वत। सब कुछ जो है इस भौतिक जगत में अशाश्वत है और दुखमय है लेकिन इस भौतिक संसार क्या है वो वास्तविक चिन्मय परमार्थिक संसार कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन के विकृत परिबिंब है। इस भौतिक जगत में दुख होते हैं और क्या है दुख होते हैं। और क्या दुख, और इससे और ज्यादा दुख होते। और गोलोक वृंदावन में क्या है, परमानंद प्रेम सुख। कई कई सोचते हैं कि परमार्थिक सुख है ज्योति के साथ लीन हो जाना, लेकिन उसमें वास्तविक सुख नहीं होते। वास्तविक सुख है श्री कृष्ण की सेवा में। वो सेवा किस प्रकार की है, साकार की सेवा ऐसे नहीं है, ऑफिस में सेवा करना ऐसे नहीं है। श्री कृष्ण कौन है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। श्री कृष्ण परमेश्वर है, श्री कृष्ण किसी के अधीन नहीं है, श्री कृष्ण भगवान है। और श्री कृष्ण लीला कृष्ण जैसे सच्चिदानंदमय है। श्री कृष्ण की लीला में कोई अंत नहीं है, कोई श्रम नहीं है, कोई दुख नहीं है, हताशा नहीं होते हैं। श्री कृष्ण की लीला दिव्या चिन्मय है। तो इसलिए हाँ, और श्री कृष्ण की लीला में कोई अंत नहीं होते। तो जो श्री कृष्ण की लीला में भाग लेते हैं तो पूरा प्रेममय आन चिन्मय सुख होते हैं, जिसका कोई अंत नहीं होते, और जिसमें कोई हताशा कोई दुख जन्म मृत्यु जरा व्याधि उन सभी प्रकार की दुख जो इस दुखमय जगत के लक्षण है, श्री कृष्ण की सेवा में नहीं होते हैं, श्री कृष्ण के धाम में नहीं होते हैं। तो इसलिए बुद्धिमान लोग इस समय मिलके कि इस भौतिक जगत दुखमय है, लेकिन दूसरा जगत है जिसमें दुख का क्षण भी नहीं, दुख का कण भी नहीं नहीं होते। तो बुद्धिमान लोग ये समाचार मिलके पूछते तो कैसे कृष्ण के दाम जाना है, अध्याजन पियांति में कैसे श्री कृष्ण की यजन कृष्ण की सेवा करना है, जैसे कि हम इस भौतिक दुखमय जगत में वापस नहीं आएंगे। तो उसका उत्तर गीता में भी है, वंदना भव मद भक्तो मध्याजी मांग नमस्कार नामे वैश्य सत्यंत प्रतिजाने प्रयोसी में। श्री कृष्ण कहते सदैव मुझको चिंतन करो, मेरी पूजा करो, मद भक्त हो। और कैसे श्री कृष्ण के भक्त होना, सभी प्रकार के देव देवियों की उपासना छोड़ के केवल श्री कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण करने चाहिए, सावधान नाम एक शरण। तो पूरा जीवन समापन करना चाहिए श्री कृष्ण की सेवा में। इसका मतलब नहीं है कि अगर आपका परिवार है उसको चलना पड़ेगा, नहीं है। तो संसारिक जीवन में भी मतलब परिवार परिवारिक कर्तव्य साधन करके कृष्ण सेवा साथ ही साथ करना चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, फिर आप भगवान की धाम वापस चल सकते पूरे परिवार के सदस्यों के साथ। तो यही समाचार हम भगवद गीता से मिलते हैं। और जो बुद्धिमान है जिनकी श्रद्धा है इसी बात में, तो जरूर श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। और जो बुद्धिहीन है तो ये सब बात सुन के भी उसको ज्यादा दाम नहीं देते, सोचते क्या है, वो अच्छा लेक्चर सुनता था, लेकिन जो स्वामी जी जो बोला तो अच्छा था, लेकिन अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा, जब उम्र 80 के ऊपर तब सोचूंगा भक्ति करना। नहीं, कोई निश्चित नहीं है, मरण तो आज भी हो सकता, आज मुझे लेता न लग। तो एक भक्त तो गुजरात दाला विद्यानगर मंदिर में रहते व्यक्ति थी, अचानक चला गया, भगवान के पास हमारे यहां सब ऐसे अचानक हेमरेज था चले गए, उनमें तो ज्यादा नहीं था। तो ऐसा कोई भी समय प्रस्थान हो सकते, महाप्रस्थान। तो कौन से तरफ आप जाएंगे? तो आप सोचिए आप कौन से तरफ जाना चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है, आपका आचरण, आपका कर्म इस जीवन में उसके अनुसार आपका अगली जीवन होगा। और अगर आप विशेष बुद्धिमान है, आपका अगली जीवन नहीं होगा, मतलब इस भौतिक जगत में 84 लाख प्रकार की जीव जाति में प्रवेश करना नहीं होगा, अगर आप कृष्ण भक्ति करेंगे, फिर आप आध्यात्मिक चिन्मय जगत कलोक वृंदावन में जन्म लेंगे, जिसमें नारायण नहीं होते। तो आप जरा से सोचिए आपका जीवन कौन से दिशा में जाते, आपका मृत्यु होगा, जरूर होगा। बहुत लोग तो साधु के पास आते तो मुझको आशीर्वाद दो जैसे कि मेरा जीवन अच्छा चलेगा। तो कैसे अच्छा चलेगा? तो बाद में मृत्यु होगा। तो जैसे कि मुझके आशीर्वाद दो जैसे कि मेरी गाड़ी अच्छा चलेगी, तो ठीक है मैं आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन एक बात है, मुझे मालूम कि वो गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, उसका पूरा खलास होगा। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे कि एक्सीडेंट के पहले तो गाड़ी अच्छी चलेगी, मुझको आशीर्वाद दो। ठीक है, गाड़ी इतना अच्छी चलते, ओ बहुत बहुत अच्छी गाड़ी, एक्सीडेंट, ओ स्वामी मुझे बोला तो याद नहीं था। तो स्वामी जी किसलिए आशीर्वाद देगा कि आपका जीवन अच्छा चलेगा? क्योंकि बाद में एक्सीडेंट, एक्चुअली एक्सीडेंट नहीं, मृत्यु होगा। नहीं नहीं, हमको ऐसे बात नहीं बोल, हमको मालूम नहीं मृत्यु होगा, लेकिन ऐसे बोलना अच्छा नहीं होगा, अशुभ है ऐसे बोलना, एक्चुअली ऐसे बोलना चाहिए। लोग सोचते वो मालूम के बारे में मत बोलो, बोलना चाहिए, क्योंकि हम सब मालूम के रास्ते में है, हमें मालूम है, लेकिन जब तक हम रास्ते में है तो आइसक्रीम खा सकते हैं और सिनेमा देख सकते हैं, तो नहीं ऐसे बोलना चाहिए। इस जगह दुखमय है और मरण होगा, आपका मरण होगा। अगर आपका उम्र है 40 तो ज्यादा संभावना है कि आपका और 40 साल नहीं होगा ईश्वर, और कोई निश्चय नहीं है कि आपका और 40 सेकंड है, लेकिन निश्चय निश्चित है कि आपका जाना पड़ेगा, एक्सीडेंट होगा। तो मृत्यु के बाद कहां जाएगा मुझे मालूम नहीं, लगते ही मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं होते लगते हैं, तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, लगते हैं मुझे पता नहीं है, लगते हैं। कोई पता नहीं है तो पता मिलाओ, ज्ञानी लोग से पता मिलाओ। तो ऐसा है पेपर में ऐसा लगना है, तो हमारी माता चले गए, स्वाग प्राप्त ऐसा लिखते। तो स्वाग प्राप्त कैसे? सब लिखते स्वाग प्राप्त, लेकिन स्वाग प्राप्त या नरक प्राप्त तो कोई पता नहीं है, लेकिन सब लोग सोचते तो मैं अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, कोई पाप नहीं किया। तो गाधा जैसे ही पूरा जीवन श्रम किया था फैमिली के लिए, तो जरूर मैं स्वाग जाऊंगा, गाधा के स्वाग नहीं। क्या पाप है क्या पुण्य है लोग तो नहीं जानते, तो खास इस कलयुग में सब काम क्रोध लोभ इत्यादि परायण है, तो कैसे स्वर्ग जाएंगे? और अगर स्वर्ग जाएंगे तो स्वर्ग तो नहीं जाएंगे, तो स्वर्ग जाके भी कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन स्वर्ग नहीं जाते। तो चेतना ना रखी जाए, ना रखिए जैसे, तो कैसे स्वर्ग जाएंगे? तो स्वर्ग जाने के लिए चेतना तो थोड़ा सा शुद्ध होना चाहिए, लेकिन सब तो टीवी देखते हैं और गाधा जैसे ही काम करते हैं फैक्ट्री ऑफिस में, और दूसरों को द्वेष करते हैं और खास श्री कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं, तो उसका फल कैसे फलित होगा? तो तमोगुणी लोग, मतलब आज तो ज्यादा तमोगुणी है, तो तमोगुणी में तमस अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो आप सोचिए आपका जीवन कौन सी दिशा जा रहे हैं? अगर कृष्ण सेवा करना है तो स्वर्ग नहीं जाएंगे, नरक नहीं जाएंगे, कृष्ण लोक जाएंगे। और अगर भक्ति में, अगर आप प्रयास करते हैं इस जीवन में लेकिन भक्ति में पूरी सिद्धि नहीं मिलेंगे, तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप स्वर्ग जा सकते हैं और स्वर्ग में ही बहुत साल जीवन व्यतीत करने के बाद तो भक्तों के परिवार में जन्म ले सकते, तो भक्ति में कोई नुकसान नहीं होते, लेकिन भक्ति नहीं करने में पूरा नुकसान होता। ऐसे कभी कभी लोग बोलते तो भक्ति करते हो क्यों? तो इंजॉय करो, इंजॉय इंजॉय। अगर माला करना है हरे कृष्ण तो खाली समय का नुकसान है, कोई फायदा नहीं होते। कुछ काम करो जिससे फैसला लाना है, या इंजॉय करो, भाग जाओ, पैर के नीचे बैठो, ये संडे लोग ऐसे करते हैं। तो भाग जाओ, पांच छह दिन हफ्ते में गाधा जैसे काम करते हैं और संडे इंजॉय। इंजॉय क्या है? पैर के नीचे छाया में सोते जाते हैं या फिल्म देखते हैं टीवी में, कि कुछ जगह करते हैं घर में। और क्या है? सैटरडे में सोचते हैं तो खाओ छुट्टी है, उतना अच्छा। लेकिन संडे क्या, आधा दिन सोते हैं और बाकी आधा दिन तो दूसरे फैमिली के सदस्यों के साथ जोगड़ करते हैं। फिर संडे नाइट सोचते तो खाओ मंडे, बहुत अच्छा है, अच्छा है घर में नहीं रहना, ऑफिस जाना अच्छा है घर से। तो ऐसे घर में ऑफिस में तो दोनों स्थिति में कोई सुखी नहीं। तो श्री कृष्ण बोलते है कि जो तमोगुणी है नरक जाते है, एक्चुअली जो तमोगुणी है इस स्थिति में भी है तो नरक में है। तो तमोगुणी नहीं होना चाहिए, राजगुणी नहीं होना चाहिए, सत्वगुणी नहीं होना चाहिए, भगवान के शुद्ध भक्त होना चाहिए। माम चयोग या विचार है ना भक्ति योग से सगुणान समतीत्यायतान ब्रह्म भूयाय। कृष्ण भक्ति करने से कृष्ण जैसे त्रिगुणातीत होते हैं। तो जब तक हम कृष्ण भक्ति नहीं करते तब तक हम ये तीन गुणों ग्रस्त होते हैं, और इस प्रकार पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। और अगर हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो हम क्या करते हैं? जप करते हैं, जप करते हैं तो लेक्चर नहीं सुनते दोनों। आप दो आदमी है या कैसे संभव? तो आप निर्णय कीजिए, आप सब भक्तिमान है ऐसा लगता है, अगर भक्तिमान नहीं होते तो किसके लिए मंदिर है? तो कोई कोई आते है प्रसाद के लिए, लेकिन ऐसे लोग तो ज्यादा लेक्चर के बाद आते हैं, तो आप लेक्चर सुनते हैं। तो आप जरा से सोचिए, फिर विचार किसी निर्णय किसी, तो आपका जीवन कौन सा तरफ जा रहे हैं? आप भगवान की धाम जाएंगे या इस धरा धाम में रहेंगे? भगवान हमको अवसर देते हैं, कृष्ण भक्ति करो मेरे पास वापस, लेकिन भगवान हमको कुछ स्वतंत्र कर, तो हमारे जीवन हमारे भविष्य हमारे हाथ में है। अगर हम कृष्ण भक्ति करते हैं हम परम लाभ मिलेंगे, अगर हम कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं तो सर्वनाश सत्यनाश। तो आप जरा से सोचिए, भक्ति करने में कुछ कठिनाई नहीं है, भक्ति भगवान जैसे आनंदमय होते। भक्ति में क्या है? कृष्ण प्रसाद लेना, कृष्ण नाम लेना, भक्त संग करना, श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवत पाठ और श्रवण करना, तो ये आनंदमय जीवन है, परमार्थिक आनंद। और जो ऐसे कृष्ण भक्ति करते हैं तो भगवान का पूरा आशीर्वाद मिलते, जो नहीं करते हैं हरे कृष्ण तो वापस आना पड़े। तो आप जरा सा निर्णय किसी, जरूर जीवन का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति करना, जैसे कि हम पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, जैसे कि हम इस भौतिक अवस्था से मुक्त हो सकते, और परम मुक्ति है कृष्ण भक्ति। तो आप सोचिए, लगते ही आप ज्यादा लोग रेगुलरली आते हैं तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि आप इतने दिन आते हैं तो एकदम सीरियसली गंभीरता के साथ कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। उसका क्या मतलब? जीवन समर्पण करना श्री कृष्ण की सेवा, मतलब आपका जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कृष्ण भक्ति करना, क्योंकि और सब दूसरा जो है सब फालतू, उसमें भौतिक जीवन में कुछ नहीं। क्या है? पेपर पढ़ना, टीवी देखना, गपशप बोलना, मैच देखना टीवी में, उसमें क्या है? निरर्थ। तो इसलिए कृष्ण भक्ति करना चाहिए जिसमें परमार्थ में जाते वो है कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम से, जो 14 भुवन में ब्रह्मा जी के लोग से देखा, नरक तक कृष्ण भक्ति सुख जो है कोई भौतिक अवस्था में नहीं मिलेगा। तो आप सोचिए, विचार कीजिए और निर्णय कीजिए कि जीवन का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति करना, इसलिए मुझे करना चाहिए। तो कैसे करना है? Beginner's guide to Krishna consciousness. Beginner's guide to Krishna consciousness. English, Hindi, Telugu. So, kaise karna hai? Aapka vyavaharik jivan mein kaise Krishna bhakti karna hai? So, bahut saral hai. So, Hare Krishna naam jap karna chahiye. Aur ghar mein ya mandir aake आरती करना है, और सब कुछ जो हम करते हैं वो कृष्ण प्रसाद होना चाहिए, क्योंकि जो कृष्ण प्रसाद नहीं है वो सब खाना जो है पाप युक्त है। और भक्त संग करना चाहिए। तो कैसे ही कृष्ण भक्ति करना है, बहुत पुस्तक है इसके बारे में, किस लिए करना है बहुत पुस्तक है, और कैसे करना है वो भक्ति रसामृत सिंधु है, और मैंने भी एक छोटी पुस्तिका लिखी जिसमें पूरा वर्णन है तो कैसे घर में कृष्ण भक्ति करना है। तो अगर आपको चाहिए तो बाद में मिल सकते हैं वही पुस्तक। तो कई प्रश्न है इसके बारे में, कई प्रश्न है नहीं है? तो इसका मतलब क्या है? सब आश्वस्त, किसी की शंका नहीं है। तो आज से अगर आप कृष्ण प्रसाद की बिना कुछ करते बंद कर, खाली कृष्ण प्रसाद, कोई बिस्कुट, टी, कॉफी, दहाका, रोटी सब बंद करो और खाली कृष्ण प्रसाद और हरे कृष्ण महामंत्र जप करो और टीवी फेंक दो और क्या सिनेमा नहीं जाना और ऐसे पूरा जीवन कृष्ण केंद्रित होना चाहिए और ऐसे आप परम सिद्धि मिलेंगे। हाँ, रोटी मतलब दुकान से